Evet, ben Osman bin Muhammed bin Ebu Şeyre'ye. Hazreti Osman dedi ki, ben aleyhissalatü vesselam'ın hiçbir Müslüman yoktur ki tertemiz abdest alarak namaz kılsın da Allah'ın o namazlarından sana girecek namaz arasındaki günahlarını affetmesin dediğini duyurduğunu işittim dedi. Yine bize Ad bin Hümeyt rivayet etti. Şöyle, Osman'ın yanındaydım. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselam'ın hiçbir Müslüman yoktur ki farz bir namazın vakti geldiğinde o namazı tertemiz abdest alarak huşu ile ruku ile kılsın da büyük günah işlemedikçe namazından önceki günahlarına kefaret olmasın. Bu her zaman için böyledir buyurken işittim. 229 Kumran'dan Osman bin Affan'a abdest suyu getirdim de abdest kaldı, sonra şunları söyledi. Hakikaten bazı insanlar aleyhissalatü vesselam'dan bazı hadisler rivayet ediyorlar ki ben bunların mahiyetini bilmiyorum. Yalnız ben aleyhissalatü vesselam'ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Sonra şöyle buyurdu. Her kim böylece abdest alırsa geçmiş günahları affolunur. Kıldığı namaz da mescide kadar yürümesi de kendisine nafile ibadet olur buyurdu. 230 Ebu Nadir'de de Ebu Enes'ten. Osman heykeler üzerinde abdest almış ve size aleyhissalatü vesselamın abdestini göstereyim mi? Demiş, sonra her azayı üç defa yıkayarak abdest almış. Kutayda şöyle diyor. Osman aleyhissalatü vesselamın ashabında bazı kimseler vardı dedi. 231 Ben Humran bin Eban'dan dinledim, şöyle dedi. Ben Osman abdest suyu koyardım, gün geçmezdi ki üzerine biraz su dökülmesin. Osman dedi ki aleyhissalatü vesselam şu namazımızdan çıktıktan sonra bizimle konuşarak şöyle buyurdu. Size bir şey söyleyeyim mi? Yoksa sukut mu etsem bilmiyorum. Biz ya Resulullah hayırsa söyle, başka bir şeyse Allah ve Resulü bilir dedik. Aleyhissalatü vesselam temizlenerek Allah'ın farz kıldığı temizliği ters zaman yapan ve şu beş vakit namazı kılan hiçbir Müslüman yoktur ki bu namazlar aralarındaki günahlara kefaret olmasın var buyurdu. 232 bana Hamretül İbni Bükeyr o da babasından, o da Osman Nazartısı Hümran'dan nakletti. Osman bin Affan bir gün güzel bir abdest aldı, sonra şunları söyledi. Ben aleyhissalatü vesselamın çok güzel bir şekilde abdest aldığını gördüm ve sonra şöyle buyurdular. Her kim bu şekilde abdest alır da kendisini ancak namaz harekete geçirerek mescide çıkarsa geçmiş günahları affolunur buyurdu. 233 Nolu rivayet İsmail bin Cafer'den Ebu Hureyre'den, o da aleyhissalatü vesselam büyük günahlar irtikat edilmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma arasındaki günahlara kefarettir buyurdu. 234 Ukbe İbni Amr'dan bana Ebu Osman dahi Cübeyr bin Nusayr'dan, o da Ukbe İbni Amr'dan naklet etti. Ukbe şöyle dedi. Üzerimizde deve gütme vazifesi vardı. Nöbetim gelince akşamleyin develeri ağırlara götürdüm. Sonra aleyhissalatü vesselama ayakta cemaate bir şey söylerken yetiştim. Şu sözü söylüyordum. Eğer bir Müslüman tertemiz abdest alır, sonra kalkarak iki rekat namaz kılar, kalbi ve yüzüyle o iki rekata yönelirse o kimseye cennet vacip olur dediler. Ben bu ne güzel şey dedim. Bir de baktım ki önümde ondan önceki daha güzeldi diyor. Baktım ki Ömer'miş. Bana ben seni demin gelirsen gördüm. Aleyhissalatü vesselam sen gelmezden önce şöyle buyurdular dedi. Eğer sizden deniz abdest alır, onu yerli yerince yapar, yahut ters tamam icra eder de sonra ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse o kimseye cennetin 8 katısı birden açılır. Onların hangisinden isterse ondan girer buyurdu. 235 Abdullah bin Zeyd bin Asım el-Ensari'den Abdullah'a bize aleyhissalatü vesselamın abdesti gibi abdest al demişler. Onun üzerine Abdullah bir kap isteyerek ondan ellerine su dökmüş ve onları 3 defa yıkamış. Sonra elini kaba daldırarak ondan su almış ve bir avucundan hem malmaza hem istişak yapmış. Bunu 3 defa tekrarlamış. Sonra elini kaba daldırarak su almış ve yüzünü 3 defa yıkamış. Sonra elini kaba daldırarak su almış ve ellerini dirsekleriyle beraber ikişer yıkamış. Sonra yine elini kaba daldırarak su çıkarmış ve başını mesh etmiş. Mesh ederken 2 elini öne ve arkaya götürmüş. Sonra topukları, ayakları topuklarıyla beraber yıkadıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti işte böyleydi demiştir. 236 Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken gördüm. Mazmaza ve istinşak yaptı. Sonra yüzünü 3 defa, sağ elini 3 defa, öteki elini 3 defa yıkadı. Elinin altı olmayan bir su ile başını mesletti. Komple mesletti. Ayaklarını da temiz tak edinceye kadar yıkadı. 237 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam birimiz taşla taharetlenirse tek taştan taharetlensin. Abdest aldığı zaman da burnuna su çeksin. Sonra sümkürsün buyurdu. 238 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam biriniz uykusundan uyandığı vakit hemen 3 defa burnunu açsın. Çünkü sudan onun denizinde geceler buyurdu. 239 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam biriniz taşla taharetlenirse tek adetle taharetlensin buyurdu. 240 Sa'd bin Ebu Vakkas vefat ettiği gün Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Hazreti Ayşe'nin yanına girdim. Benimle birlikte Abdurrahman bin Ebu Bekir de girdi ve onun yanında abdest aldı. Ayşe, ya Abdurrahman, abdesti kes tekmin al. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'ı vay ateşten öfkelerin haline buyururken işittim buyurdu. 241 bize Cerir rivayet etti. Bize İshak da rivayet etti. Dedi ki bize Cerir Mansur'dan, o da Hilal bin Yusuf'tan, o da Ebu Yahya'dan ve Abdullah bin Amr'dan nakden haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Mekke'den Medine'ye döndük. Nihayet yol üzerinde bir suya varınca cemaat ikindi namazını acele ederek çarçabuk abdest aldılar. Biz de onların yanına vardık. Öpçelerine su değmediği görünüyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam vay öpçelerin ateşten başına geleni, abdesti kes tekmin alın buyurdu. 242 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam öpçelerini yıkamamış bir adam görerek vay öpçelerin ateşten başına gelene buyurmuştur. 243 Cabir'den. Bana Ömer bin Hattab haber verdi ki bir adam abdest almış da ayağının üzerine yıkanmadık tırnak kadar bir yer bırakmış. Aleyhisselatü Vesselam onu görerek ben de abdestimi tertemiz al buyurmuşlar. Bunun üzerine uzak dönerek tekrar abdest almış ve namaz kılmış. 244 Malik bin Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam Müslüm yahut Mü'min bir kul abdest alır da yüzünü yıkarsa gözleriyle baktığı her günah suyla yahut suyun son damlasıyla yüzünden çıkar. Ellerini yıkadığı vakit ellerinin tuttuğu her günah suyla yahut suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı vakit ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyla yahut suyun son damlasıyla birlikte çıkar. Nihayet o kul günahlarından temiz, pak olarak çıkar buyurdular. 245 Osman bin Affan'dan. Aleyhisselatü Vesselam her kim abdest alır da onu tertemiz yaparsa vücudundan günahları çıkar, hatta tırnaklarının altından bile buyurdu. 246 Ebu Hureyre'yi abdest alırken gördüm. Yüzünü yıkadı ve abdesti tertemiz aldı. Sonra sağ elini ta bazıyı geçinceye kadar yıkadı. Sonra sol elini bazıyı geçinceye kadar. Sonra başına mesketti. Sonra sağ ayağını ta daldırına kadar yıkadı. Sonra sol ayağını da daldırını geçinceye kadar yıkadı. Sonra ben Aleyhisselatü Vesselam'ın işte böyle abdest aldığını gördüm dedi ve şunu söyledi. Aleyhisselatü Vesselam siz abdesti yerli yerinde aldığınızdan dolayı kıyamet gününde alınlarınız sakar, bacaklarınız sekir ve haşredileceksiniz. Binaenaleyh sizden kim yapabilirse sakar ve sekirliği uzatsın buyurdu. 247 İbn Ömer'den. O da Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam benim havzım Eyle ile Adem arası daha uzundur. O kardan daha beyaz, sütle karışık baldan daha tatlıdır. Kapları yıldızların adedinden çoktur. Ben bir kimsenin kendi havuzundan başkalarının doyalarını koyduğu gibi insanları ondan koyacağım. Asad, ya Resulallah, o gün sen beni bizi tanıyabilecek misin? Aleyhissalatü vesselam, evet. Sizin o gün hiçbir ümmette bulunmayan bir simeniz olacak. Benim yanıma abdest gösterinizden yüzleriniz ve ayaklarınız ne içinde göreceksiniz buyurmuşlardır. 248 Huzeyfe'den Aleyhissalatü vesselam, gerçekten benim havzum Eyle ile Adem arasından daha uzundur. Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bir takım insanları kişinin yabancı havuzundan koyduğu gibi ondan koyacağım buyurdu. Ashab, ya Resulullah, sen bizi tanıyabilecek misin ki dediler. Sahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, evet, siz benim yanıma abdest eserinden yüzleriniz, ayaklarınız nur içinde göreceksiniz. Bu hal sizden başka kimse de olmayacak buyurdu. 249 Ebu Kureyde'den Aleyhisselatü Vesselam kabristana gelerek, selam size ey müminler diyarı. İnşallah biz de size katılacağız. Din kardeşlerimizi görmüş olmayı çok arzu ederdim buyurmuş. Asad, biz senin din kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah demişler. Aleyhisselatü Vesselam, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmeyenlerdir buyurmuş. Bunun üzerine Asad, ümmetinden henüz sahayı cihana gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulullah demişler. Aleyhisselatü Vesselam, ne dersin? Bir adamın yağız ve doğru at sürüsü içinde sakar ve sekir bir takım atları olsa bu adam atlarını tanımaz mı buyurmuş. Ashab, hay hay tanır ya Resulullah demişler. İşte onlar da abdestten dolayı böyle sakar ve sekir gelecekler. Ben havuzu onlardan önce vereceğim. Dikkat edin ki bir takım adamlar benim havuzumun başından kayıp develerin kovulduğu gibi kovulacaklar. Ben onlara hey beri gelin diye nida edeceğim. Bunun üzerine bana onlar senden sonra hakikaten dinde tedbirat yaptılar denecek. Ben de öyleyse uykumlar harcayacağım. 250 Ebu Hureyre'nin arkasındaydım. Namaz için abdest alıyordu. Elini tara koltuklarına kadar ulaştırarak dikiyordu. Kendisine ne Ebu Hureyre bu abdestte ne dedim. O bana ya da müferruh siz burada mısınız? Eğer sizin burada olduğunuzu bilsem böyle abdest almazdım. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı müminin nuru abdest suyunu ulaştığı yere kadar varır buyurken işittim dedi. 251 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam size Allah'ın günahları neyle imha ettiğini ve dereceleri neyle yükselttiğini göstereyim mi buyurmuşlar. Ashab, hay hay ya Resulullah demiş. Güçlüklere rağmen abdesti yerli yerince almak, mescitlere doğru adımı çok atmak ve namazdan sonra diğer namazı beklemektir. İşte sizin ribatınız budur buyurmuştur. 252 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, eğer müminlere meşakkat vermeseydim her namaz için misrak tutunmalarını onlara mutlaka emrederdim buyurmuştur. 253 Miktam bin Sirayet'ten Ayşe'ye sordum. Aleyhisselatü Vesselam evine girdiği vakit ilk işe neyle başlardı dedim. Misraktan diye cevap verdi. 254 Ebu Burda'dan, o da Ebu Musa'dan. Ebu Musa, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdim. Misrakın bir ucu dilimin üzerindeydi dedi. 255 Huzeyfe'den, Aleyhisselatü Vesselam teheccüd namazı kılmaya kalktığı zaman ağzını misrakla kovalardı. 256 İbn Abbas'tan. İbn Abbas bir akşam Aleyhisselatü Vesselam evinde yatmış. Gecenin sonuna kadar Aleyhisselatü Vesselam'a kalkarak dışarı çıkmış ve gökyüzüne bir bakmış, sonra Âl-i İmrân suresindeki şu ayeti okumuş. Şüphesiz ki göklerle yerin yaratılışında, gece ile gündüzün gelip geçişinde akıl sahipleri için alınacak ibretler vardır. Ta bizi cehennemin azabından koru ayetine kadar ulaşmış. Sonra eve dönerek misraklanmış ve abdest almış. Sonra kalkarak namaz kılmış ve yatmış. Sonra tekrar kalkarak dışarı çıkmış ve almış. Ve semaya bakmış ki bu ayeti yine okumuş. Sonra dönerek misraklanmış, abdest almış, kalkıp namaz kılmış. 257 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam fıtrat 5'tir. Yahut 5 şey vardır ki bunlar fıtrattandır. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yormak ve bıyıkları kısaltmak buyurdu. 258 Enes'ten. Bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek, koltuk altından yormak ve kasıkları tıraş etmek hususunda bunları 40 geceden fazla bırakmamamız bize müddet olarak tayin edildi buyurmuştur. 259 İbn-i Ömer'den aleyhissalatü vesselam bıyıkları tıraş edin, sakalları uzatın, müşriklere muhalefet edin buyurdu. 260 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bıyıkları kesin, sakalları salın, meclislere muhalefet edin buyurdular. 262 Yezid'den Ebu Selman'dan aleyhissalatü vesselam size her şeyi hatta kazayı hacreti bile öğretti değil mi demişler. Salman evet. Gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıbleye karşı kazayı hacet veya devletmekten, sağ elle taharetlenmekten, içten az kaçtan taharetlenmekten, hayvan tezeyi veya kemikten taharetlenmekten bizi men etti demiştir. 261 Ebu Zübeyir'den. Aleyhissalatü vesselam bizi kemik veya hayvan tezeyiyle taharetlenmekten men etti demiştir. 264 Ebu Eyyub'dan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helale geldiğiniz zaman küçük veya büyük abdest bozarken kıbleyi karşınıza veya arkanıza almayın. Lakin şarka ve garba dönün buyurmuşlardır. Ebu Eyyub bu takiben Şam'a geldik. Orada kıbleye karşı yapılmış helalar bulduk. Artık onların içinde kıbleden dönüyor ve Allah'a istiğfar ediyorduk demiş. Öyle mi dedim? Süfyan evet cevabını verdi. 265 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden biriniz hacetine oturduğu vakit kıbleye karşısına veya arkasına almasın buyurdu. 266 Vasi'den mescitte namaz kılıyordum. Abdullah bin Ömer de sırtını kıbleye doğru dayamış oturuyordu. Ben namazını bitirince bulunduğum yerden kalkarak onun yanına gittim. Abdullah şunları söyledi. Bir takım insanlar tabii bir hacetini ders için oturursan kıbleye ve beyt-i maksa karşı oturma diyorlar. Vallahi ben evin bir damına çıktım da aleyhissalatü vesselam defadet için beyt-i maksa doğru iki kere üzerinde otururken gördüm buyurdu. 267 Abdullah bin Ebu Katade'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın biriniz devrederken aletini sağ elinden tutmasın, helada sağ eliyle silinmesin, kabın içine de salımasın buyurmuştur. 268 Hazreti Ayşe'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temizleneceği zaman temizliğinde, taranacağı zaman taranışında ve ayakkabı giyeceği zaman onları giymede sağdan başlamayı pek severdi. 269 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok lanet ettiren iki şeyden sakının buyurdu. Ashab bu çok lanet ettiren iki şey nedir ya Resulullah dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların yoluna ve gölgesine kazayı hacet edendir buyurdu. 273 Enes bin Malik'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir bahçeye girdi. Arkasından bir çocuk bir ibrikle onu takip ediyordu. Bu çocuk bizim en küçüğümüzdü. İbriği bir melik ağacının yanına koydu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kazaya hacet eyledi. Mütakiben suyla taharetlenerek bizim yanımıza geldi. 271 Enes bin Malik'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helaya girer ve benim kadar bir çocuk da bir su kabıyla ucu demirli bir değnek taşırdık. Bu su ile istinca ederdi. 272 Hammam'dan Cerih beyil etti. Sonra abdest aldı ve mesleğin üzerinde mesle etti. Kendisine sen böyle mi yapıyorsun dediler. Evet ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ettiğini sonra abdest alarak mesleri üzerine mesle ettiğini gördüm dedi. Ama şöyle dedi. İbrahim dedi ki bu hadis onların hoşuna gitti. Çünkü Cerih'in İslam'a girmesi Maide Suresi'nin üzerinden sonraydı buyurdu. 273 Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselam ile birlikteydim. Bir kavmin çöktüğünü alarak ayakta boğulduktu. Ben bir tarafa çekildim. Bunun üzerine bana yaklaş buyurdular. Ben de yaklaştım ve ökselerinin yanında durdum. Mütakiben abdest kaldı ve mesleğin üzerine meslektim. 274 Mugire İbn-i Şube'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deyf ağacı için dışarı çıktı. Mugire'de içinde su bulunan bir katla onu takip etti. Kazay Hacet'ten sonra nasıl döktü? Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı ve mesler üzerine mesle etti. 275 Bilal'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesleri ile sarı üzerine mesletti. 276 Hazreti Ayşe'den İbni Ebi Talip'e gitti ona sor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sefer ediyordu dedim. Biz ona sorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mes misafir için 3 gün 3 gece, mukim için 1 gün 1 geceyi müddet etti dedi. 277 Alkama İbni Mersed'den Süleyman bin Bureyli'den Ede babasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fetih günü bütün namazları bir abdestten kıldı ve mesleğin üzerine mesleğledi. Ömer kendilerine vallahi sen bugün şimdiye kadar yapmadığın bir şeyi yaptın dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bunu kasten yaptım ya Ömer buyurdu. 278 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz uykudan uyandı mı elini 3 defa yıkamadan kaba daldırmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bilmez buyurdu. 279 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz sizin kabına köpek ağzını sokarsa onu hemen dövsün sonra onu 7 defa yıkasın buyurdular. 280 İbn-i Mugassel'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köpekleri öldürmeyi emretti. Sonra onların köpeklerle ne işi var buyurdu. Sonra av köpeğiyle çoban köpeğine ruhsat verdi ve köpek bir kabı yalarsa hemen onu 7 defa yıkayın, 8. de toprakla ovalayın buyurdu. 281 Zübeyir'den Ebu Cabir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durgun suya boyun edilmesini nehyetmiştir. 282 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın biriniz durgun suya boyun etmesin sonra ondan yıkanır buyurmuşlardır. 283 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz cünüp iken durgun suda yıkanamaz buyurdular. Nasıl yapacak ya Ebu Hureyre diye sordu. Ebu Hureyre alıp alıp yıkanacak buyurdu. 284 Enes'ten Bedevinin biri mescitte bevletti. Cemaatin bir kısmı dövmek için ona doğru ayaklandı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın onu bevlini kestirmeyin buyurdu. Enes Arabi bevlini bitirince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kovası istedi ve onu bevlin üzerine döktü. 285 Enes'ten bir defa biz mescitte Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunuyorduk. Ansızın bir bedevi çıkabildi ve mescidin içine devletmeye kalktı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hey hey dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun devlini kesmeyin bırakın onu buyurdu. Ashab da devlini bitinceye kadar onu bıraktılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onu çağırarak kendisine şunları söyledi. Şüphesiz ki bu mescitler ne şu bu devinden ne de pislikten hiçbir işe yaramazlar. Bunlar ancak Allah Azze ve Celle'yi anmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak için bina edilmişlerdir. Buyurdu. Sonra bir kovası getirip o bölüm üzerine döktü. Abdullah bin Nebiyir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcisi Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam'a küçük çocuklar götürürler. Getirilirler. O da onlara bereket duasında bulunur ve hurma çiğniyor çocuğun damağını onunla kovardı. Bir gün bir çocuk getirdiler. Çocuk Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine bevletti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen su isteyerek suyu çocuğun bevlinin üzerine döktü. Onu yıkamadı. 287 Ümmü Kavs binti Mihsan'dan. Ümmü Kavs Aleyhisselatü Vesselam'a henüz yemek yemeyen bir oğlan çocuğunu getirerek onun kucağına tuttu. Çocuk değil etti. Fakat Aleyhisselatü Vesselam bölüm üzerine su serpmekten fazla bir şey yapmadı. 288 Hazreti Aişe'den. Eğer onu menüyü gördünse yerini yıkaman sana yeterdi. Görmediyse etrafını yıkardın. Vallahi ben onu Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinde ovalayarak çıkardığını bildim. Sonra o elbiseyle namaz kılardı, buyurdu. 289 Süleyman bin Yeser'e bir adamın elbisesine bulaşan menüyü sordum. Onu yıkayacak mı yoksa elbiseyi mi yıkayacak dedim. Süleyman şu cevabı verdi. Buna Ayşe'ye haber verdi. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam menüyü yıkar. Sonra elbiseyi namaza çıkardı. Ben elbisede yıkamanın eserini görürdüm, buyurdu. 290 Abdullah bin Şihab el-Havlani'den. Abdullah şöyle dedi. Ayşe'ye misafirliğe gitmiştim. İki elbiseme birden ihtilam almıştım. Bunun üzerine onları suya bastırdım. Derken Ayşe'nin bir cariyesi beni görerek ona haber verdi. O da bana haber göndererek beni çağırdı ve şöyle dedi. Elbiselerini böyle yapmaya seni ne sevk etti? Uyuyan kimsenin uyku halinde gördüğünü gördüm dedim. Elbiselerde bir şey gördün mü dedi. Hayır cevabını verdim. Eğer bir şey görmüş olsaydın onu yıkar mıydın? Vallahi ben bizzat kendimin o Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden kuru olarak tırnağımla iyice kazıdığını dilerim dedi. 291 Hişam bin Urve'den. Bana Fatıma Esma'dan rivayet etti. Esma şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın gelerek bizden birimizin elbisesine hayız kanı bulaşıyor. Onu ne yapacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu ovalar. Sonra su ile ovalayıp yıkar. Sonra üzerine su dökerek yıkar ve onunla namaz kılar buyurmuştur. 292 İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kabrin yanına uğradı ve dikkat edin, bunlar muhakkak azap görüyorlar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Bunlardan biri koyuculuk yapardı, diğeri de bölümden korunmazdı buyurdu. 293 Hazreti Ayşe'den. Bizden birimiz hayzını gördüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam'a emreder, ya da bir peştemal kuşanır, sonra ona mübaşerek ederdi. 294 Meymune'den. Aleyhisselatü Vesselam kadınlarını hayırlı iken gömlek üzerinden mübaşeret ederdi. 295 İbn Abbas'ın azatlısı Kureyb'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Meymune'yi şöyle derken işittim. Aleyhisselatü Vesselam ben hayırlı iken benimle daha meal yatardı. Aramızda bir elbise bulunurdu. 296 Ümmü Seleme'den. Aleyhisselatü Vesselam ile beraber kadife bir çarşaf altında yatarken hayızını gördüm. Hemen sıvışarak hayız esbabımı giydim. Aleyhisselatü Vesselam bana hayızını mı gördün dedi. Evet dedim. Misafirem beni çağırdı ve onunla kadife çarşafın altında beraber yattım. 297 Hazreti Ayşe'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İtikafa girdiği vakit başını bana yaklaştırır. Ben de onu karardım. İnsanın hacetinden başka hiçbir şey için eve girmezdi, buyurdu. 298 Hazreti Ayşe'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana mescitten şu seccadeyi bana uzatıver buyurdu. Ben hayızlıyım dedim. Bunun üzerine senin elinde hayız yoktur, buyurdu. 299 Ebu Kureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitteyken ya Ayşe bana elbiseyi uzat dedi. Ayşe ben hayızlıyım dedi. Bunun üzerine şüphesiz ki senin elinde hayız yoktur buyurdular. Ayşe de elbiseyi kendilerine verdi. 300 Hazreti Ayşe'den. Ben hayız halindeyken bir şey ise sonra Aleyhisselatü Vesselam'a verirdim. O da ağzını benim ağzımın değdiği yere koyarak içerdi. Ben hayırlıyken kemiğin etini içeri sonra ona Allah Resulü'ne verildim. O da ağzını benim ağzımın değdiği yere koyar, ısırırdı. Zübeyir içerdi cümlesini zikretmedi. 301 Hazreti Ayşe'den ben hayırlıyken Aleyhisselatü Vesselam kucağıma yaslanırdı, Kur'an okurdu, buyurdu. 302 Enes'ten. Yahudiler aralarında kadın hayız gördüğü zaman onunla beraber yemek yemezler ve evlerde onunla bir araya gelmezlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bu hususu ona sordular. Dinleyen Allah-u Teala sana hayır meselesini soruyorlar. De ki, bu bir ezadır. İnanaleyh siz hayır halinde kadınlarınızla cimadan sakın. Bakara 222. ayet kerimesi sonuna kadar imzal buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da her şeyi yapın yalnız cima müstesna buyurdu. Yahudiler bunu duydular da bu adam bizim işimizden bize muhalefet etmedi, hiçbir iş bırakmak istemiyor dedi. Az sonra Usayd bin Hudayr'e Abbad bin Bişir gelerek ya Resulullah, Yahudiler şöyle şöyle diyor, şu halde biz hayırlı kadınlarla düşüp kalkmayalım mı demişler. Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresi derhal değişmiş, Afat biz onlara darıldığını zannettik demişler. Mütakiben Usayd ile Abbad dışarı çıkmışlar derken karşılarına Aleyhisselatü Vesselam'a hediye süt götüren biri çıkmış. Aleyhisselatü Vesselam o sütü bunların arkasından göndererek onlara içirmiş. Böylelikle Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine dayılmadığını anlamışlar. 303 Hazreti Ali'den, ben çok nezi gören bir adamdım. Aleyhisselatü Vesselam'a sormaya da kızının bende olması dolayısıyla utanıyordum. Binaenaleyh Miktat bin Esvete'nin rektim doğru sordu. Aleyhisselatü Vesselam zekerini yıkar ve abdest alır buyuruldu. 304 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam geceleyin kalktı, kazayı hacet etti, sonra yüzünü ve ellerini yıkadı ve uykuya yattı. 305 Hazreti Ayşe'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cünüp için uyumak isterse uyumazdan önce abdest gibi abdest alırdı. Namaz abdesti gibi abdest alırdı. 306 Hazreti Ömer'den, ya Resulullah birden birimiz cünüp olduğu halde uyuyabilir mi dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet abdest alırsa uyuyabilir buyurdu. Abdest al, zekâzını yıka, sonra uyu buyurdu. 307 Abdullah Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün namazını sordu. Hazreti Ayşe cünüplük hususunda ne yapıyordu? Uyumazdan önce yıkanıyor muydu yoksa yıkanmazdan önce mi uyuyordu dedim. Hazreti Ayşe bunların her ikisinde yapıyordu. Bazı defa yıkanırdı öyle uyur, bazen de abdest alır uyurdu dedi. 308 Ebu Said El-Hudri'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz ehline yakınlık eder de sonra onu toparlamak isterse abdest alıversin buyurdu. İki cümle arasında abdest alın buyurdu. 309 Enes'ten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gusül ile bütün kadınlarını dolaşırdı. 310 Enes bin Malik'ten, Ümmü Süleym ki bu kadın Mücavi İshak'ın yenisidir. Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ayşe de onun yanında olduğu halde ya Resulullah, erkeğin uyku esnasında gördüğünü kadın da görür. Binaenaleyh erkeğin kendinde gördüğünü kadın da görüyor demiş. Bunun üzerine Ayşe ya Ümmü Süleym kadınları kefave ettin Allah hazmı versin demiş. Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye bilakis sen bu kere sen daha layıksın. Allah senin hayrını versin. Evet ya Ümmü Süleym. Kadın onun gördüğü zaman, onun gördüğünü gördüğü zaman yıkanmalıdır diyordu. 311 Enes bin Malik'ten, o da Ümmü Süleym'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uykusu esnasında erkeğin gördüğünü gören kadının ne yapması lazım gördüğünü sordu. Aleyhisselatü Vesselam kadın bunu görünce yıkansın buyurdu. Ümmü Süleym dedi ki ben bundan utandım ama yine de bu olur mu diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet ya benzerlik nereden oluyor? Erkeğin suyu, menisi koyu beyazdır, kadınınki ise sivri ve sarıdır. Bunlardan hangisi üstün yahut önce gelirse benzerlik ondan olur buyurdu. 312 Enes'ten, bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a uykusu esnasında erkeğin gördüğünü gören kadının ne yapması lazım geldiğini sordu. Aleyhisselatü Vesselam erkekten gelen kadından da gelirse yıkansın buyurdu. 313 Ümmü Seleme'den, Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulullah, şüphesiz ki Allah hakkı beyan buyurmaktan haya etmez. Acaba ihtilam olduğu vakit kadına da gusül lazım mı diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam evet suyu meniği görürse lazımdır buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Süleyme ya Resulullah kadın ihtilam olur mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah hazmı versin ya çocuğu ona neden benziyor buyurdular. 315 Esma el-Rabiha'dan. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazretlisi Sıra'dan. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ayakta duruyordum. Derken Yahudi lahanasından bir alim gelerek Esselamu Aleyke Ya Muhammed dedi. Bunun üzerine ben onu öyle bir ittim ki az daha yere yuvarlanıyordu. Beni nasıl itiyorsun dedi. Ya Resulullah desene dedim. Yahudi bizden ancak ailesinin verdiği ismiyle çağırır dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hakikaten benim adım ailenin bana isim olarak verdiği Muhammed'dir buyurdu. Mütakiben Yahudi sana bazı şeyler sormaya geldim dedi. Aleyhisselatü Vesselam acaba söylersem sana bir faydası olur mu dedi. Yahudi kulaklarımla dinlerim cevabını verdi. Aleyhisselatü Vesselam yanındaki bir sopayla bir yere bir takım çizgiler çizerek sor dedi. Yahudi yerle göklerin başka bir değiştirileceği gün insanlar nerede olacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam köprünün yanında karanlık içinde olacaklar cevabını verdi. Yahudi peki insanlardan köprüyü ilk kesen kim olacak diye sordu. Fakir muhacirler buyurdu. Yahudi ya cennete girerken onlara hediye ne olacak dedi. Balık ciğerinin ziyadesi buyurdu. Onun arkasından yiyecekleri ne olacak diye sordu. Onlara cennetin etrafında oturan cennet öpücü kesilecek buyurdu. Onun üstüne ne içecekler dedi. Orada sevsebil adı verilen bir kaynaktan içecekler buyurdu. Yahudi doğru söyledim dedi. Ve şunu ilave etti. Hem de bana hem de sana yeryüzünde yaşayanların bir peygamberden yahut bir veya iki kişiden başka hiçbirinin bilmeyeceği bir şeyi sormaya geldim. Aleyhissalatü Vesselam acaba söylersem sana bir faydası olur mu buyurdu. Yahudi iki kulağımdan dinlerim dedi ve ilave etti. Sana çocuğun nasıl meydana geldiğini sormaya geldim. Aleyhissalatü Vesselam erkeğin memesi beyaz, kadının memesi ise sarıdır. Bunlar bir yere gelir de erkeğin memesi kadınınkine galebe çalarsa Allah'ın izniyle erkek çocuk doğururlar. Kadının memesi erkeğinkine galebe çaldığı zaman da Allah'ın izniyle kız doğururlar buyurdu. Yahudi, vallahi doğru söyledin, sen gerçekten bir peygambersin dedi. Sonra çekilip gitti. Mütahit benden Aleyhisselatü Vesselam'a hakikaten bu adam bana soracağını sordu. Ama ben onun sorduklarında bir şey bilmiyordum. Ta ki Allah onları bana bildirdi buyurdu. 316 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam cümlükte yıkanacağı zaman evvela ellerinden başlar onları yıkardı. Sonra sağ eliyle sol eline su dökerek avret yerini yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alır ve parmaklarını saçlarının dibine sokar. Alt başını güzelce yıkardı. İyice temizlendiğine kanaat getirdiğini başına üç defa su atar. Sonra bütün vücuduna su dökülürdü. En sonra ayaklarını yıkardı. 317 Meymune'den Aleyhisselatü Vesselam cülüklükten yıkanmak için suyunu getirdim. Evvela ellerini ki yahut üç defa yıkadı. Sonra önüne kadar daldırdı. Sonra önden aldığı suyu avret mahalline dökerek onu sol eliyle yıkadı. Sonra sol elini yere sürerek onu şiddetten oldu. Sonra namazı abdest aldı gibi abdest aldı. Sonra başına avuç dolusu üç avuç su döktü. Sonra bedenin sayır yerlerini yıkadı. Sonra bulunduğu yerden çekilerek ayaklarını yıkadı. Sonra ben kendisine havluyu getirdim fakat o bunu kabul etmedi. 318 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam dünüklükten yıkanacağı zaman kuleyk gibi bir şey isterdi. Ondan iki avucuyla su alır, yıkanmaya başını sağ tarafından başlar, sonra sol tarafını yıkardı. Sonra iki avucuyla tekrar su alarak onun başının üzerine dökerdi. 319 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam dünüklükten dolayı faraklarından bir kapta yıkanırdı. 320 Hazreti Ayşe'nin Süt kardeşiyle birlikte onun yanına girdim. Süt kardeşlerine Aleyhisselatü Vesselam'ın günlükte nasıl yıkandığını sordu. Bunun üzerine Ayşe bir sağa kadar su alan bir kap isteyerek yıkandı. Onunla aramızda bir perde vardı ve başının üzerine üç defa su döküldü. Aleyhisselatü Vesselam'ın zevciler saçlarını kısaltırlar, fırçın gibi olurdu. 321 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam yıkanmak istediği vakit sağından başlar, sağ eline su dökerek onu yıkardı. Sonra vücudundaki pisliğin üzerine sağ eliyle su döker, sonra sol eliyle yıkardı. Bu işleri görünce başına su dökünürdü. Aleyhisselatü Vesselam ile ben günü piken bir kaptan yıkanırdık, suyunmuştum. 322 İbn Abbas'tan bana Meymun'a haber verdi ki aleyhissalatü vesselam ile bir kaptan yıkanırmış. 323 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Meymun'a ve Nartan su ile yıkanırdı. 324 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam ile cünüplükten dolayı bir kaptan yıkanırlardı. 325 Enes'ten aleyhissalatü vesselam 5 mekkuk ile yıkanır, bir mekkuk su ile de abdest alırdı. 326 Sefine'den aleyhissalatü vesselam'ı cünüplükten bir sağ su ile yıkar, bir mekkuk su ile abdestine yıkardı. 327 Cübeyr bin Mutim'den Ashab aleyhissalatü vesselam'ın huzurunda gusül hakkında münakaşa ettiler. Cemaatten biri bana gelince ben başımı şöyle ve şöyle yıkarım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bana gelince ben de başına 3 avuç su dökülürüm buyurdu. 328 Cabir bin Abdullah'tan Sakı Feyyat aleyhissalatü vesselam'a sorarak bizim memleketimiz soğuktur. Acaba yıkanma işi nasıl olacak dedi. Aleyhissalatü vesselam bana gelince ben başımı üzerine 3 defa su dökerim buyurmuştur. 329 Cabir'den aleyhissalatü vesselam cünüplükten yıkanacağı zaman başına 3 avuç su dökerdi. Bunun üzerine Hasan bin Muhammed Cabir'e ama benim saçım çok dedi. Cabir dedi ki ben de ona ey kardeşim oğlu aleyhissalatü vesselamın saçı senin saçından daha çok ve daha temizdi dedim. 330 Abdullah bin Vâsıf'dan o da Ümmü Seleme'den ya Resulallah benim başımın teliğini ören bir kadının cünüplükten yıkanmak için onu çözeyim mi dedim. Hayır, başına yalnız 3 avuç su atman sana yeter. Sonra üzerine suyu dökülür ve temizlenirsin buyurdu. 331 Hazreti Ayşe Abdullah bin Amir'in kadınlara yıkanacakları zaman teliklerini çözmelerini emrettiğini duymuş. Bunun üzerine şu İbn Amir'e şaşarım. Kadınlara yıkanacakları zaman teliklerini çözmeyi emredermiş. Başlarını tıraş etmelerini emretmiyormuş. Bari vallahi ben aleyhissalatü vesselam bir kaptan yıkanırdık, başına 3 defa su dökmekten fazla bir şey yapmazdım dedi. 332 Hazreti Ayşe'den bir kadın aleyhissalatü vesselam'a hayızdan nasıl yıkanacağını sordu. Mütakiben Ayşe aleyhissalatü vesselam'ın kadını nasıl gusül edeceğini, sonra bir mis kırıntısı alarak onunla nasıl temizleneceğini anlattığını söyledi ve dedi ki kadın ben o mis kırıntısıyla nasıl temizleneceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam onunla temizlemiştir. Subhanallah buyurdu ve örtündü. Süfyan bin Uleyne eliyle yüzüğü kapayarak nasıl örtündüğünü bize işaret etti. Ayşe dedi ki ben kadını kendime doğru çektim. Aleyhissalatü vesselam ne demek istediğini anlayarak kadına onu kanın geldiği yere sürersin dedim. 333 Hazreti Ayşe'den Fatıma binti Ebu Hübeyş aleyhissalatü vesselam'a gelerek ya Resulallah ben daima suretli istihazalı bir kadınım. Hiç temizlenemiyorum. Acaba namazı bıraksam mı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam hayır. O bir damar kanından ibarettir. Hayız değildir. Hayız geldi mi namazı bırakıver. Gittiği vakit kanı yıka ve namazını kıl buyurdular. 334 Hazreti Ayşe'den Ümmü Habibe binti Cahş aleyhissalatü vesselam'dan fetva isteyerek ben istihaze miyim dedi. Aleyhissalatü vesselam o sadece bir damar kanıdır. Yıkanıver sonra namazını kıl buyurdular. Artık Ümmü Habibe her namaz için yıkanıyordu. 335 Ebu Kılade'den o da Muaz'dan bize Hammad'dan Yezid bin Meşik'ten o da Muaz'dan nakletti. Bir kadın Ayşe'ye bizden birimiz hayız günlerinde namazını kaza edecek mi diye sordu. Ayşe sen Harariyeli misin? Muhakkak ki bizden her birimiz aleyhissalatü vesselam zamanında hayız görür sonra hiçbir kaza ile memnun olunmazdık buyurdu. 336 Ümmü Hami binti Ebu Talip'ten Mekke'nin fethedildiği sene aleyhissalatü vesselam'a gittim. Onu yıkanırken buldum. Kızı Fatıma kendisine bir elbiseyle perde tutuyordu. 337 Meymune'den ben aleyhissalatü vesselam'a su koydum ve ona perde çektim de makamda. 338 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam erkek erkeğin kadın ve kadının avret yerine bakamaz ve bir elbisenin içinde erkek erkeğe yanaşamaz. Kadın dahi bir elbisenin içinde kadına yanaşamaz buyurdu. 339 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Beni İsrail çıplak olarak yıkanırlar, birbirlerinin avretlerine bakardı. Musa Aleyhisselam ise yalnız başına yıkanırdı. Beni İsrail, vallahi Musa'yı bizimle beraber yıkanmaktan olsa olsa fıtıklığını men ediyor dediler. Bir defa Musa Aleyhisselam yıkanmaya gitti ve elbisesini bir taşın üzerine koydu. Derken taş elbisesini kaçırdı. Musa, aman taş elbisemi, aman taş elbisemi bırak diyerek arkasından alabildiğine koştu. Böylelikle Beni İsrail, Musa'nın avret yerini gördüler de, vallahi Musa'da hiçbir kusur yokmuş dediler. Mütakiben taş durdu ve Musa iyice görüldü. Son elbisesine bak, taşı dövmeye bak. ...339 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Beni İsrail çıplak olarak yıkanırlar, birbirlerinin avretlerine bakarlardı. Musa Aleyhisselam ise yalnız başına yıkanırdı. Beni İsrail, vallahi Musa'yı bizimle beraber yıkanmaktan olsa olsa fıtıklılığı men ediyor dediler. Bir defa Musa Aleyhisselam yıkanmaya gitti ve elbisesini bir taşın üzerine koydu. Derken taş elbisesini kaçırdı. Musa, aman taş elbisemi, aman taş elbisemi bırak diyerek arkasından alabildiğine koştu. Böylelikle Beni İsrail, Musa'nın avret yerini gördüler de vallahi Musa'da hiçbir kusur yokmuş gibi mütakiben taş durdu ve Musa iyice görüldü. Sonra elbisesini alarak taşı dövmeye başladı buyurdular. Ebu Hureyre vallahi Musa'nın taşa vurmasından taşta 6 veya 7 tane dere izi kalmıştır dedi. 340 İbn-i Cüreyş'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Abbas taş getirmeye gittiler. Abbas aleyhissalatü vesselam'a taşlardan korunmak için esbabını omuzuna koy dedi. O da öyle yaptı fakat derhal yere düştü ve gözleri semaya dikildi. Sonra kalkarak esbabımı ver esbabımı dedi. Abbas da üzerine esbabını kuşattı. 341 Ümmü Umame İbni Seyil bin Hüneyf'ten. Taşımakta olduğum ağır bir taşı getirdim. Üzerimde hafif bir esbab vardı. Taş üzerindeyken esbabım çözülüverdi. Taşı bırakamadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam dön de elbiseni al, çıplak gezmeyin. 342 Zafer'den. Bir gün aleyhissalatü vesselam beni terkisine aldı. Bana sır olarak öyle bir söz söyledi ki ben onu insanlardan hiçbir kimseye söylemem. Aleyhissalatü vesselamın Devf-i Hacet için kendisiyle siperlenmeyi en sevdiği şey ya bir tepecik yahut hurmalık idi. 343 Abdurrahman bin Ebu Said el-Hudri'den. Pazartesi günü aleyhissalatü vesselam ile birlikte Kuba'ya gitmek üzere yola çıktım. Beni Salim'in bulunduğu yere vardığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Utba'nın kapısı önünde durarak ona seslendi. Utba'nın esbabını sürükleyerek çıktı. Aleyhissalatü vesselam adama acele et dedi buyurdu. İbdan, ya Resulullah ne buyurursun? Bir adam karısıyla cima halindeyken acele ettirilirse, beni indirmezse ona ne lazım gelir dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam su ancak sudan dolayı icap eder buyurdu. Bu hadis mensuhtur. İslam'ın ilk başlarında sadece bu şekilde gerekiyordu ama nesredildi. Hükmü kaldırıldı. Bir erkek bir kadının dört bacağı arasına iner ve onun oğlu onun avretine bulaşırsa usul gerekir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz bir tarihçilerde bunu görecek. 344 Ebul Ala İbnül Şehir'den. Kur'an'ın bazı ayetleri birbirini nasıl neskederse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadisleri de birbirini neskeder diyor. 345 Ebu Said el-Hudri'den. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ensardan bir zatın yanına uğradı. Ta kendisini çağırdı. O zat başından su damlayarak çıktı geldi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam galiba sana acele ettirdik buyurdu. O zat evet ya Resulullah mukabelesinde bulundu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şayet acele ettirilir veya meninin tıkanmasına maruz kalırsan sana gusül lazım değil yalnız abdest icap eder buyurdu. İbn-i Beşşar acele ettirilir veya meninin tıkanmasına maruz kalırsan demiştir. Bu hadis yine dediğimiz gibi mensuhtur. Nasip mensuh konusuna giriyor. 346 Übeyd'in Kaab'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadınla cina ederken menisini getirmeyen erkeğin hükmünü sordum. Kadına temas eden nesneyi yıkar sonra abdest alır namaz kılar buyurdular. Yani zekerini yıkar ve abdest alır buyurdular. Bu da nesk olan hükmü kaldırılan hadislerden. 347 Hüseyin bin Zekvan, o da Yahya bin Ebu Kesir'den naklen rivayet edip dedi ki bana Ebu Seleme haber verdi, ona da Ata bin Yeser haber verdi, ona da Zeyd bin Halid Cüheni haber verdi. Kendisi Osman bin Affan'a sormuş ve şöyle demiş. Bir adam karısıyla cima eder de memisini indirmezse ne buyurursun dedim. Osman namazı abdest alır gibi abdest alır dedi, kendini yıkar dedi ve şunları idare etti. Ben bunu aleyhissalatü vesselam'dan işittim buyurdu. Bu hadis hükmü kaldırılmış hadislerden. 348 Ebu Rafi'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkek kadının dört şubesi arasına oturup da onu yorarsa kendisine yıkanmak vacip olur buyurmuştur. Yani cima için. 349 nolu rivayet Ebu Burde'den, o da Ebu Musa el-Eşari'den rivayet ediyor. Gusül ancak deskten yahut meniden dolayı lazım gelir dediler. Muhacir ise hayır, cima var mı gusül vaciptir mukabelesinde bulundular. Ebu Musa böyle dedi. Ben sizi bu münakaşadan kurtarayım dedim ve kalkarak Hazreti Ayşe'nin yanına girmek için izin istedim. Sana izin verildi. Ayşe'ye dedim ki ey anneciğim yahut ey müminlerin annesi ben sana bir şey sormak istiyorum ama senden de utanıyorum. Ayşe seni doğuran annene sorabileceğin bir şeyi bana sormaktan utanma. Çünkü ben de senin annenim dedi. Ben öyleyse gusül icap ettiren nedir dedim. Ayşe bilene rastladım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek kadının dört şubesi arasına oturur da sünnet mahalline temas ederse gusül vacip olur buyurdular dedi. 350 Cabir bin Abdullah'tan Ümmü Gülsüm, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi Hazreti Ayşe'den. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zevcesiyle cima yaparak menisini inzal etmeyen kimsenin hükmünü sordu. Bu karı kocaya gusül vacip olur mu dedi. Ayşe orada oturuyordu Aleyhisselatü Vesselam. Şununla ben ikimiz bunu yapıyoruz ama yıkanıyoruz buyurdu. 351 Zeyd bin Sabit'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ateşte pişen şeylerden dolayı icap eder buyurdu. Yani ateşte pişen şeyleri 352 Ebu Hureyre'den mescitte abdest alırken buldum. Ebu Hureyre ben sadece yediğim keş kırıntılarından dolayı abdest alıyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ateşte pişen şeyleri yedikten sonra abdest alın buyururken işittim. 353 Hazreti Ayşe'yi Aleyhisselatü Vesselam ateşte pişen şeyleri yedikten sonra abdest alın buyururken işittim dedi. Bu hadisler ilk İslam'ın başında ateşte pişen her şeyden dolayı yemek yedikten sonra abdest alman gerektiğini yani abdest bozucu hallerdendi. Fakat daha sonra şu gelen hadislerden bunlar hükmü kaldırıldı, meshedildi. 354 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir koyun küreği yemiş sonra namaz kılmış ve abdest almamıştır. 355 yine Umeyd Amr'den babası Aleyhisselatü Vesselam'ı bir koyun küreğinden kesip yerken görmüş sonra namaz kılmış fakat abdest almamıştır. 357 Ebu Rafi'den şehadet ederim ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koyunun ciğerini kızarttım sonra namaz kılar fakat abdest almazdı dedi. 358 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam süt içti, sonra su isteyerek ağzını çalkaladı ve bunun yağı vardır buyurdu. 359 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam esbabını üzerine toplayarak namaza çıktı. O esnada kendisine ekmekle etten müteşekkil bir hediye geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan 3 lokma yiyerek cemaate namaz kıldırdı. Hiçbir suya da el değmedi. Görüldüğü gibi ateşte pişen şeylerden dolayı abdest lazım gelmedi. 360 Cabir bin Semure'den bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ister al ister alma cevabını verdi. O zat deve eti yedikten sonra abdest alayım mı diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet deve eti yedikten sonra abdest al buyurdu. O zat koyun ağırlarında namaz kılabilir miyim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Deve ineklerinde namaz kılabilir miyim diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdu. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi deve etini yemek abdest bozuculardandır. 361 Temim'den, o da Abbas'tan, amcasından. Aleyhisselatü Vesselam'a namazdayken hayaline abdesti bozuldu gibi gelen kimsenin hükmü arz olundu. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kimse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça namazdan çıkmaz buyurdu. 362 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça sakın mescitten çıkmasın buyurdu. 363 İbni Abbas'tan Meymun'un nazatlı bir cariyesine bir koyun tasattık edildi. Koyun öldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun yanından geçerek bunun derisini alsanız ve tabaklayıp ondan faydalansanız ya buyurdu. Oradakiler o ölüdür dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun ancak yenmesi haramdır buyurdu. 364 Meymune'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zevcelerinden birinin bir koyunu vardı. Koyun öldü, Aleyhisselatü Vesselam onun derisini alsanız ondan istifade etseniz ya buyurdu. 365 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın Meymune'nin azatlı bir cariyesine ait ölü bir koyunun yanından geçti de onun derisinden istifade etseniz ya buyurdu. 366 Abdullah bin Abbas'tan ben Aleyhisselatü Vesselam'ın deri tabaklandığı vakit temiz olur buyururken işittim buyurdu. 367 Hazreti Ayşe'den seferlerin birinde Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yola çıktı. Beyda yahut Zatül Ceyş denilen yere vardığımızda gerdanlığım koptu. Onu aramak için Aleyhisselatü Vesselam o yerde bekledi. Cemaat da onunla birlikte beklediler. Halbuki su başında olmadıkları gibi yanlarında su da yoktu. Bunun üzerine halk Ebu Bekir'e gelerek Ayşe'nin yaptığını görüyor musun? Hem Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de yanındaki insanları yollarından alıkoydu. Bunlar su başında değiller, yanlarında su da yok dediler. Derken Ebu Bekir yanıma geldi. Aleyhisselatü Vesselam başını dizime koymuş uyumuştu. Ebu Bekir bana sen hem Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de yanındaki insanları yollarından alıkoydun. Bunlar su başında değiller. Yanlarında su da yok dedi. Hasılı Ebu Bekir beni adam akım azarladı ve Allah'ın dilediği kadar söylendi. Ölüyle de böğrüme vurmaya başladı. Kıpırdamama ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinde bulunması mani oluyordu. Böylece Aleyhisselatü Vesselam uyudu ve susuz olarak sabahladı. Bunun üzerine Allah-u Teala teyemmüm ayetini indirdin ve ashab teyemmüm ettiler. Nakiplerden biri olan Useyd bin Hudayr, bu sizin ilk bereketiniz değildir ey Ebu Bekir hanedanı dedi. Ayşe dedi ki mütakiben üzerinde bulunduğum deveyi kaldırdık, gerdanlığı da altında bulduk. 368 Ebu Musa'ya ya Ebu Abdurrahman bir adam cünüp olsa da bir ay su bulamasa ne yap buyurursun? Bu adam namazını yapacak dedi. Abdullah bir ay suyu bulamasa da teyemmüm edemez cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Musa ya Maide suresindeki şu eğer su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm ediverin ayetini ne dersin dedi. Abdullah, evet bu ayette bu adamlara ruhsat verilmiş olsa neredeyse suyu soğuk bulduğu zaman toprakla teyemmüme kalkışırlar dedi. Bu sefer Ebu Musa Abdullah'a şunu söyledi. Sen Ammar'ın beni aleyhissalatü vesselam bir hacet peşinde gönderdi. Ben cünüp oldum da su bulamadım ve toprak da hayvan yuvarlanır gibi yuvarlandım. Sonra aleyhissalatü vesselama gelerek bu vakayı kendisine anlattım. Aleyhissalatü vesselam elleriyle şöyle yapman sana yeter de buyurdu dediğini işittim. İşittin mi dedi. Sonra ellerini bir defa yere vurarak sol eli ve sağ elini avuçlarının dışına ve yüzüne meshetti. Abdullah da ya sen Ömer'in Ammar'ın sözüne kanaat getirmediğini görmedin mi cevabını verdi. 169 Abdurrahman Umeyr'i şöyle derken işitti. Aleyhissalatü vesselamın zevcesi Meymune'nin azatlısı Abdurrahman bin Yesar ve ikimiz geldik ve Ebu Cehim bin Haris bin Sümmet el-Ensar'ın yanına girdik. Ebu Cehim şunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam bir iyi Cemal vakasından geldi. Kendisine bir adam rast gelerek selam verdiyse de aleyhissalatü vesselam hemen onun selamını almadı. Oradaki bir duvara varınca yüzüne ve ellerine mesletti. Sonra selamını aldı. 370 İbn-i Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam küçük abdest bozarken yanından bir zat geçti de kendisine selam verdi. Fakat aleyhissalatü vesselam onun selamını almadı. 371 Ebu Hureyre. Ben. Ebu Hureyre cünüp olarak Medine yollarının birinde aleyhissalatü vesselama rastladı ve hemen sıvışarak gitti, yıkandı. Aleyhissalatü vesselam onu araştırdı. Ebu Hureyre geldiği zaman nerede kaldın ya Ebu Hureyre dedi. Ebu Hureyre, ya Resulullah bana cünüp halimde tesadüf ettin. Ben de yıkanmadıkça senin yanında oturmayı doğru bulmadım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Subhanallah, mümin necis olmaz buyurdu. Ancak müşrikler necistir. 372 Huzeyfe'den. Huzeyfe cünüp iken kendisine aleyhissalatü vesselam tesadüf etti. Huzeyfe hemen sıkışarak gitti, yıkandı, sonra geldi. Ben cünüptüm dedi. Aleyhissalatü vesselam Müslüman necis olmaz buyurdu. 373 Hazreti Ayşe'den. Ayşe aleyhissalatü vesselamın her anında Allah'ı zikrederdi buyurdu. 374 Said bin el-Hüveyris'ten, o da İbn Abbas'tan. Peygamber aleyhissalatü vesselam heladan çıktı, kendisine yemek getirdiler ve abdest lafı ettiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben namaz kılmak mı istiyorum ki abdest alayım buyurdu. Yani sadece namaz kılmak için abdest alınacağını söylüyor. Said Abdullah bin Abbas'ı şöyle derken işitmiş. Aleyhissalatü vesselam helaya gitti. Geldiği zaman kendisine yemek takdim ettiler ve ya Resulullah abdest almayacak mısın dediler. Aleyhissalatü vesselam niçin namaz için mi buyurdular. Namaz kılmak istemedim ki abdest alayım buyurdular. 375 Abdülaziz bin Suheyb'den, o da Enes'ten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helaya gireceği vakit. Ya Rabbi Kudüs ve Habais'ten sana sığınırım derdi. Yani Euzu bike Euzu billahi minel hubsi vel habasi habaisi hubus ve habaisten Allah'a sığınırım derdi. Çıkarken de kufranek ederdi. 376 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam birine yavaşça bir şey söylerken namazı ikamet getirildi. Birisiyle gizlice konuşurken, fakat cemaat uyuyuncaya kadar kendisi namaza kalkmadı. 377 İbn-i Cüreyş'ten, o da Nafi'den, Abdullah bin Ömer'den. İbn-i Ömer şöyle dedi. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman toplanırlar da namazların vakitlerini tayin ederlerdi. Namaz için hiçbir kimse ezan okumazdı. Derken bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hristiyanların çanı gibi bir çan ittihad edin, diğer bazıları Yahudilerin borusu gibi bir boru olsun dediler. Bunun üzerine Ömer namaza çağıran bir adam gönderseniz ya, aleyhissalatü vesselam ey Bilal kalk da namaza çağır buyurdu. 378 Enes'ten. Bilal'a ezanın çift, ikameti tek okuması emredildi. 379. Ebu Mahsura'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine şu ezanı öğretti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alelfelâh. Hayya alelfelâh. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. 380 İbn Ümmü Mektum'dan o da aynı. 381 yine İbn Ümmü Mektum ama olduğu halde Aleyhisselatü Vesselam'a müezzinlik yapardı. 382 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam fecir doğduğu zaman baskın yapardı. Ezanı dinlettirirdi. Şayet ezan sesi işitirse baskından vazgeçer, işitmezse baskın yapardı. Bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen bir adam işitti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam fıtrat-ı İslam üzere buyurdular. Sonra o zat eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah dedi. Aleyhisselatü Vesselam cehennemden çıktım buyurdular. Mütakiben baktılar ki adamcağız bir keçi çobanıymış. 383 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhisselatü Vesselam ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin dediğini deyin buyurdu. 384 Abdullah bin Amr bin el-As'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü her kim bana bir salavat getirirse Allah ona 10 salavat sebebiyle 10 defa salat eder. Sonra Allah'tan benim için vesile isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur buyurdu. 385 Ömer bin Hattab'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman sizden biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Sonra müezzin eşhedü en la ilahe illallah dediği vakit o da eşhedü en la ilahe illallah derse. Sonra müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği vakit o da eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Müezzin hayya alessalâh dediği vakit o da la havle ve la kuvvete illa billah der. Sonra müezzin hayya alessalâh dediği vakit o da la havle ve la kuvvete illa billah derse. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde o da Allahu Ekber, Allahu Ekber derse. Sonra müezzin la ilahe illallah dediği vakit o da bütün kalbiyle la ilahe illallah derse cennete girer buyurdular. 386 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim müezzini işittiği vakit eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse günahları tamamen affolur buyurdu. 387 Muaviye'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı müezzinler kıyamet gününde insanların en uzun boyları olacaklardır buyururken işittim dedi. 388 Ebu Sufyan'dan, o da Cabir'den. Cabir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şüphesiz ki şeytan namaza nida edildiğini işittiği vakit ta Rahva denilen yere varıncaya kadar kaçar buyurdu. 389 Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz şeytan namaza nida edildiği vakit kaçar. Müezzinin sesini duymamak için ses çıkararak yerlenir. Müezzin susunca döner de vesvese verir. İkameti işitti mi yine müezzinin sesini duymamak için oradan gider. Sustu mu tekrar dönerek vesvese verir buyurmuştur. 390 Salim'den, o da babasından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda istidak tekbiri aldığı zaman rukuya varmadan önce ve rukudan doğrulduktan sonra ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırken gördüm. Secdeler arasında ellerini kaldırmıyordu. Elhamdülillah. 391 Ebu Kilabe Malik bin el-Hüveyrisi namaz kılacağı zaman tekbir aldığını, sonra ellerini kaldırdığını, rüküye gitmek istediği zaman da ellerini kaldırdığını, rüküden başını kaldırdığı zaman dahi ellerini kaldırdığını gördüm. Malik, Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapardı dediğini rivayet etti. 392 Ebu Hureyre, Ebu Seleme'nin dahil olduğu bir cemaate namaz kıldırdı. Ve her eğilip doğruldukça tekbir aldı. Namazdan çıktıktan sonra vallahi içinizde namazı Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına en ziyade benzeyeniniz benim dedi. Yani namaz kılındığında her tekbirde eller omuzları hizasına kadar kaldırılıyor. Namaz bitene kadar. Evet. İmran bin Hüseyin ile ikimiz Ali bin Ebu Talib'in arkasında namaz kıldık. Ali secde ettiği zaman tekbir alır, secdeden başını kaldırdığı zaman tekbir alır. İki rekat kıldıktan sonra kalkarken dahi tekbir alırdı. Namazdan çıktığımız vakit İmran elimden tuttu sonra vallahi bu zat bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı gibi bir namaz kıldırdı. Yahut bu zat bana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını hatırlattı buyurdu. 394 Ubade İbn-i Samit'ten, o da Aleyhisselatü Vesselam'dan Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyurdu. Ümmül Kur'an'ı okumayanın namazı yoktur. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyurdu. 395 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim içinde Fatiha'yı okumaksın bir namaz kılarsa o namazı noksandır, tamam değildir. Bunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Hureyre'ye bizler imamın arkasında bulunuyoruz diyen oldu. Ebu Hureyre onu içinden oku. Zira ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala namaz suresi olan Fatiha'yı kendimle kulum arasında yarıya taksim ettim. Hem kulumun dilediği şey onundur buyurdu. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allahu Teala kulum bana hamd etti der. Errahmanirrahim dediği vakit Allahu Teala kulum bana sena etti der. Maliki yevmiddin dedikte kulum beni temcid eyledi der. Bir defasında kulum umurunu bana tefiz eyledi der buyurdu. Kul İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dediği zaman Allah bu kulumla benim aramdadır. Hem kulumun dilediği onundur der. Kul ihdine sıratal müstakîn sıratal lezîne en'amte aleyhim hayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn dediği zaman Allah işte bu kulumundur. Hem kulumun dilediği onundur buyurur derken işittim dedi. 396 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz namaz olmaz buyurdu. Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam'ın aşikar okuduğunu biz de size aşikar okuduk. Onun gizli okuduğunu biz de size gizli okuduk buyurmuştur. 397 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide girdi. Onun arkasından bir zat girerek namaz kıldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek selam verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamını aldı ve o zata dön de namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. O zat dönerek evvelce kıldığı namazı tekrar kıldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam ve aleyküm selam dedikten sonra dön de yeniden kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurdu ve bunu 3 defa tekrarladı. Nihayet o zat seni hak dinine gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bundan alasını beceremiyorum bana öğret dedi. Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığın zaman tekbir al. Sonra kolayına geldiği kadar Kur'an oku. Sonra ruku et ve ağza yatışıncaya kadar rukuda da kal. Sonra başını kaldırarak iyice doğrul. Sonra secdeye vararak ağza yatışıncaya kadar secde et. Sonra başını kaldır ve ağza yatışıncaya kadar otur. Ve bunu bütün namazlarında böyle yap buyurmuştur. Namazda tatili erkanın farz olduğunu anlatıyor. 398 İmran bin Hüseyin'den bize öğle namazını yahut ikindiyi kıldırdı aleyhissalatü vesselam. Müteakiben benim arkamda secde suresini hanginiz okudu diye sordu. Bizzat ben okudum ama onu okumakta hayırdan başka bir şey kastetmedim dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gerçekten anladım ki biriniz bunu benim ağzımdan aldı buyurdu. 399 Enes'ten Ben Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la birlikte namaz kıldım. Fakat bunlardan hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okuduğunu işitmedim buyurdu. Yani Fatiha'ya başlarken besmele içeriden çekilir ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den namaza başlar. Dört yüz nolu hadis Enes'ten. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam aramızdaydı. Biraz uyku kestirdi, sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz niye güldün ya Resulullah dedik. Demin bana bir sure indirildi buyurdu. Arkasından şunu okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz sana keseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Sana düşmanlık eden yok mu? İşte ebter odur. Sonra keser nedir bilir misiniz dedi. Biz Allah ve Resulü bilir cevabını verdik. O Rabbim Azze ve Celle'nin bana vaat ettiği bir nehirdir. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ona gelecektir. Halkları yıldızların sayısıncadır. Derken işlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Bunun üzerine ben ya Rabbi o benim ümmetimdendir diyeceğim. Allah-u Teala ümmetinin senden sonra ne bidatları icat ettiğini sen bilemezsin diyecek. 401 nolu rivayet Vail'den. Aleyhissalatü Vesselam namaza başlarken ellerini kaldırdığını gördüm. Tekbir aldı. Ellerini kulakları hizasına kadar kaldırdı. Sonra elbisesine sarılmış, sonra sağ elini sol eli üzerine koymuş, rukiye varmak isteyince ellerini elbisesinden çıkarmış, sonra ellerini omuzları hizasına kadar kaldırmış. Sonra tekbir olarak rukiye varmış, Semi Allahu limen hamideh dediği zaman yine ellerini kaldırmış, secdeye gittiğinde ellerinin arasına secde etmiştir. Burada da her tekbirde ellerin kaldırdığı izah ediliyor. 402 nolu rivayet Abdullah'tan. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılarken Allah'a selam, filana selam derdik. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şunları söyledi. Hiç şüphe yok ki selam Allah'ın kendisidir. Binaenaleyh biriniz namazda oturduğu vakit Ettehiyyati lillahi ve salavati ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bütün tehiyyeler, salavat ve tayyibat Allah'adır. Selam sana ey nebi. Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına desin. Çünkü bunu dedi mi bu söz gökte ve yerde Allah'ın her salih kuluna isabet eder. Bundan sonra eşhedü en la ilahe innallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Ben Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim desin. Bundan sonra dilediğini istemekle muhayyerdir buyurdu. 403 İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşehhüdü öğretir ve ettehiyyatı tamamen ezberletirdi. Yani mübarek tahiyeler, salavat-ı tayyibat Allah'a mahsustur. Selam sana ey Nebi, Allah'ın rahmetiyle bereketi de sana. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet ederim buyururdu. 404 Katar'dan. O da Yunus bin Cübeyr'den, o da Hittan bin Abdullah el-Rakkaşi'den. Ebu Musa el-Eşari ile birlikte namaz kıldım. Kadeye sıra gelince cemaatten biri namaz, sadaka ve zekatla birlikte mi ikram olundu dedi. Ebu Musa namazı eda ederek selam verince kalktı. Demin şöyle diyen hanginizdi diye sordu. Cemaat sukutu iltizam etti. Sonra tekrar demin şöyle diyen hanginizdi dedi. Cemaat yine sukut ettiler. Bunun üzerine Ebu Musa bunu galiba sen söyledin ya Hittan dedi. Hittan onu ben söylemedim. Beni azarlarsın diye korktum dedi. Mütakiben cemaattan biri onu ben söyledim ama bu sözde hayırdan başka bir şey kastetmedim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa siz namazınızda ne diyeceğinizi bilmiyor musunuz? Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam bize hutbe okuyarak sünnetimizi beyan ve namazımızı bize talim eyledi. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Namaz kılacağınız zaman saflarınızı düzeltin. Sonra içinizden biriniz size imam olsun. O tekbir aldı mı siz de tekbir alın. O Salat cealin dedi mi siz de amin deyin ki Allah duanıza icabet duyursun. İmam tekbir alıp rukiye gitti mi siz de tekbir alın ve ruku edin. Çünkü imam sizden önce ruku eder, sizden önce rukudan ayrılır. Son aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Sen bununla kapanır, imam sen Allahul men hamide dediği vakit siz de Allahümme Rabbena ve lekel hamd deyin. Allah sizin bu sözünüzü kabul eder. Çünkü Allah Tebareke ve Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Semallahu lümen hamide buyurmuştur. İmam tekbir alarak secdeye gitti mi siz de tekbir alın ve secdeye gidin. Zira imam sizden önce secde edecek ve yine sizden önce secdeden başını kaldıracaktır. Bu bununla kapanır. Oturuş anında sizden herhangi birinizin ilk sözü şu olsun. Estehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu buyurdular. 405 Ebu Mesud'dan. Biz Sa'd bin Ubade'nin meclisindeyken aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd kendisine Allah-u Teala sana salavat getirmemizi bize emretti. Ya Resulullah acaba sana nasıl salavat getireceğiz dedi. Aleyhissalatü vesselam sukut etti. O derece ki biz keşke Beşir sormamış olsaydı diye temenni ettik. Sonra aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed'e ve Ali Muhammed'e, Ali İbrahim'e salat buyurduğun gibi salat eyle ve Muhammed ile Ali Muhammed'e, Ali İbrahim'e alemler içinde ihsan buyurduğun bereket gibi bereket ihsan eyle. Zira sen hamid ve necidsin deyin, selam da bildiğiniz gibidir buyurdu. 406 bir defa Ka'b bin Ujra. Bir defa aleyhissalatü vesselam yanımıza çıktı da biz kendisine ya Resulallah sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik ama sana nasıl salat okuyacağız dedik. Aleyhissalatü vesselam Allah'ım Muhammed'e ve Ali Muhammed'e Ali İbrahim'e salat buyurduğun gibi salat eyle. Şüphesiz sen hamid ve mecidsin. Ya Rab Muhammed'e ve Ali Muhammed'e Ali İbrahim'e ihsan eyledin bereket gibi bereket ihsan eyle. Çünkü sen hamid ve necidsin deyin buyurdu. Yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun necid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun necid. 407 nolu rivayet Enes bin Malik'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah sana nasıl salavat getireceğiz dediler. Aleyhisselatü Vesselam ya Rab Muhammed'e ve onun gözcelerine, zürriyetine, Ali İbrahim'e ihsan buyurduğun salat gibi salat eyle. Muhammed'e ve onun zevcelerine, zürriyetine, Ali İbrahim'e ihsan buyurduğun bereket gibi bereket ihsan eyle. Çünkü sen hanisin, necisin değil buyurdu. 409 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imam Semi Allahu lümen hamideh dediği vakit siz de Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Çünkü bir kimsenin sözü meleklerin sözüne uyarsa o kimsenin geçmiş günahları affolmuş buyurdu. 410 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imam amin dediği vakit siz de amin deyin. Zira bir kimsenin amin demesi meleklerin aminine tesadüf ederse o kimsenin geçmiş günahları affolunur buyurulmuştur. Yani cemaat imamın arkasında namaz kılarken Fatiha bitince amin derse aminle mescid inlemesi gerekiyor. 411 nolu rivayet. Enes bin Mali'yi şöyle derken işittim diyor Zuhri. Aleyhissalatü vesselam bir attan düştü de sağ tarafı zedelendi. Bunun üzerine biz ona ziyaretçinin yanına geldik. Derken namaz vakti geldi. Aleyhissalatü vesselam bize oturarak namaz kıldırdı. Biz de arkasında oturarak kıldık. Namazı bitirince şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyurmak için imam olmuştur. Binaenaleyh o tekbir aldı olarak siz de tekbir alın. Secde etti mi siz de secde edin. Başını kaldırdı mı siz de kaldırın. İmam sen Allahu limen hamideh dediği vakit siz Rabbena ve lekel hamd deyin. İmam oturarak kılarsa siz de toptan oturarak kılın buyurmuştur. 412 nolu rivayet Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam hastalandı da yanına ashabtan bir takım kimseler kendisini dolaşmak için girdiler. Mütakiben Aleyhissalatü vesselam oturarak namaz kıldı. Onlar da ayakta kendisine uyarak namaz kıldılar. Aleyhissalatü vesselam onlara oturmalarını işaret etti. Onlar da oturdular. Namazdan çıkınca Aleyhisselatü Vesselam imam, ancak kendisine uyurmak için imam yapılmıştır. Binaenaleyh. O ruku ettiği vakit siz de ruku edin. Rukudan başını doğrulttunuz, siz de daldınız. İmam oturarak kılarsa siz de oturarak kılın buyurdu. 413 nolu rivayet Cabir'den. Aleyhisselatü Vesselam hastalandı. Biz de o oturduğu halde arkasında namaz kıldık. Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbirini cemaate duyuruyordu. Aleyhisselatü Vesselam bir ara bize bakarak ayakta kıldığımızı gördü. Hemen bize işaret etti. Biz de oturduk ve namazımızı ona uyarak oturduğumuz yerden kıldık. Selam verince şöyle buyurdu. Demin neredeyse İranlılar ve Romalıların yaptığını yapıyordunuz. Onlar krallara otururken ayakta dururlar. Siz öyle yapmayın. İmamlarınıza uyun. Şayet imam ayakta kılarsa... Siz de ayakta. 414 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyumak için imamdır. Şu halde siz ona muhalefette bulunmayın. O tekbir aldı mı siz de tekbir alın. Rükû ettiniz siz de rükû edin. İmam semallahu lümen hamide dediği vakit siz de Allahümme Rabbana alekel hamd deyin. Secde ettiğimi siz de edin. O oturarak kıldığı zaman siz de hepiniz oturarak kılın buyurdu. 415 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle öğretti. İmamdan önce davranmayın. O tekbir aldı mı siz de tekbir alın. O velet dalin dedi mi siz de amin deyin. Rükü ettiği vakit siz de rükü edin. Semallahu lümen hamide dediği vakit siz de Allahümme Rabbana alekel hamd deyin buyurdu. 416 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam ancak bir kalkandır. O oturarak namaz kılarsa siz de oturarak kılın. Semallahu lümen hamide dediği vakit siz de Allahümme Rabbana alekel hamd deyin. Şayet yeryüzündekilerin sözü gök ehlinin sözüne tesadüf ederse o kimsenin geçmiş günahları affolunur buyurdu. 417 Ebu Yunus'tan. Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen rivayet ederken dinledim. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyurmak için imam yapılmıştır. Binaenaleyh o tekbir aldı mı siz de tekbir alın. Rukiye gitti mi siz de rukiye edin. Semallahu lümen hamide dediği vakit siz de Allahümme Rabbana alekel hamd deyin. İmam ayakta kılarsa siz de ayakta kılın. Oturarak kılarsa hepiniz oturarak kılın buyurdu. 418 nolu rivayet Ubeydullah'tan. Ayşe'nin yanına girdim de kendisine bana Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalandığından bahsetmez misin dedim. Hazreti Ayşe hay hay dedi ve şunları söyledi. Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı ağırlaştı. Bir ara cemaat namazı kıldılar mı dedi. Biz hayır seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Öyleyse benim için leğene su koyun buyurdu. Dediğini yaptık. Aleyhisselatü Vesselam yıkandı. Sonra kalkmak için davrandı fakat bayıldı. Sonra ayrılarak cemaat namazı kıldı mı dedi. Hayır seni bekliyorlar ya Resulullah dendi. Yine benim için leğene su koyun buyurdular. Dediğini yaptık ve yıkandı. Sonra kalkmak için davrandı fakat yine bayıldı. Bilahare ayıldı ve cemaat namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Benim için su koyun buyurdular. Biz de bunu yaptık. Aleyhisselatü Vesselam yıkandı. Sonra kalkmak için davrandı fakat yine bayıldı. Sonra ayılarak cemaat namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ya Resulullah dedik. Cemaat mescide kapanmış. Yatsı namazı için Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Gönderilen zat Ebu Bekir'e vararak Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırmanı sana emrediyor dedi. Ebu Bekir yumuşak kalpli bir zat idi. Ya Ömer cemaate namazı sen kıldır dedi. Ömer buna sen daha layıksın mukabelesinde bulundu. Mütakiben o günlerde cemaate Ebu Bekir namazı kıldırdı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kendinde bir parça hafiflik hissederek biri Abbas olmak üzere iki kişinin arasında öğle namazına çıktı. Ebu Bekir cemaate namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir onu görünce geri çekilmeye davrandı. Fakat Aleyhisselatü Vesselam ona geriye çekilmemesini işaret etti. Yanındaki iki zata beni onun yanı başına oturtun dedi. Onlar da kendisini Ebu Bekir'in yanı başına oturttular. Ebu Bekir ayakta Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına uymuş. Cemaat da Ebu Bekir'in namazına uymuş olarak namaz kılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ise oturuyordu. Ubeydullah dedi ki, mütakiben Abdullah bin Abbas'ın yanına girerek Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı hakkında Ayşe'nin bana anlattıklarını sana arz edeyim mi dedim. Anlat dedi. Ayşe'nin söylediklerini ona arz ettim. Onlar da hiçbir şeyi inkar etmedi. Yalnız Abbas'la birlikte Aleyhisselatü Vesselam'ın koluna giren zatın adını Ayşe sana söyledi mi dedi. Hayır dedim. O Ali'ydi dedi. (gülüyor) 419 nolu rivayet Enes'ten. Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına müncer olan hastalığında onlara namaz kıldırmış. Pazartesi günü gelince cemaatler saf halinde namazdayken Aleyhisselatü Vesselam odanın perdesini açarak ayakta onlara bakmış. Mübarek yüzü musaf yaprağı gibiymiş. Sonra Aleyhisselatü Vesselam tebessüm buyurarak gülmüş. Enes dedi ki, biz namazda olduğumuz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkışına sevincimizden hayrette kaldık. Ebu Bekir safa ulaşmak için ökçeler üzerinde geriledi. Aleyhisselatü Vesselam namaz için çıktığını zannetmiştim. Aleyhisselatü Vesselam eliyle cemaatine namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasına girdi ve perdeyi indirdi. İşte Aleyhisselatü Vesselam o gün vefat etti. 420 Ebu Musa'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalandı ve hastalığı şiddetlendi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e emredince cemaate namazı kıldırıversin buyurdu. Ayşe, ya Resulullah, Ebu Bekir yufka yürekli bir zattır. Senin yerine geçerse halka namaz kıldıramaz dedi. Aleyhisselatü Vesselam, sana Ebu Bekir'e emret de cemaate namazı kıldırsın diyorum. Siz muhakkak Yusuf Aleyhisselam zamanındaki kadınlarsınız buyurdu. Artık bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı günlerde cemaate namazı Ebu Bekir kıldırdı. 421 Sa'd es-Said'den.